Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz muhteremler Fecir suresinin ilk ayetleri nasıl olsa inşallah. Kur'an-ı Kerim'de bazı surelerin başında vav harfi geliyor. Ondan sonra gelen kelime de esre oluyor. Buradaki vavlar yemin vavı. Bunlara vavül kasem dönüyor bunlara. İşte Mevlamız bizlere burada da yemin ederek başlıyor. Sezibillah, Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecri ve leyalin aşrin. Vel fecri, fecre yemin olsun, Allah-u Teala yemin ediyor fecir vaktine. Nedir fecir vakti? Türkçemizde tan yeri ağardı ya da şafak söktü deriz. Güneş doğmadan önce doğuda, ufukta önce bir hafif ip gibi beyazlık belirir. Ondan sonra beyazlık genişlemeye başlar. Buna fecir vakti deniyor. Ve İslam'a göre de gün o zaman başlıyor. Güneş doğmadan gün başlamış oluyor. Nedir bu fecir vakti? Bu fecir vakti ile çok İslam'da ahkam değişiyor. Yatsı namazının vakti fecir zamanına kadardır. Bir insan uyuyup kaldı, rahatsız oldu, yolda kaldı, yatsı hemen kılamadı. Bu fecir vaktine kadar. Nasıl bunu bileceğiz? Takvimlerde imsak vakti yazıyor, imsak vakti yazıyor, o vakte kadardır. İşte bu fecir vaktinde yatsı namazının vakti biter. Oruç için de sahur yemeğinin vakti biter, imsak zamanı başlar. Zaten imsak tutmak demektir. Emseke fiilinden gelir. Yani oruçlu kişi imsak vakti geldi mi, artık yemek için bırakır, ağzını tutar. Yine bu fecir vaktiyle sabah namazında vakti başlamış oluyor. Fecir, Arapçada sabah namazına fecir deniyor. Salatül fecir denir Arapçada. Fecir namaz denir. Bu fecir namazının demek ki vakti işte doğuda, ufukta güneş doğmadan önce bir beyazlık belirir. O beyazlık genişlemeye başlar. Beyazlığın başlamasıyla beraber sabah namazında vakti başlamış olur. Ne zamana kadar? Gün doğuncaya kadar. Yani güneş doğuncaya kadar. Doğuda güneşin üst kenarı göründü mü, tabi eğer doğuda bir dağ engel yoksa ama, eğer bir ülkenin, bir beldenin doğu tarafı açık düz ise, hele deniz ise çok güzel görünür. Demek ki doğuda güneşin üst kenarı belirdiği anda sabah namazının vakti çıkar. Bu arada sabah namazının kılınması farz oluyor muhtemelen. Şimdi burada Mevlam bize buyuruyor, fecre yemin olsun. Acaba hangi fecir vaktini ama? Şimdi buradaki lam-ı tarif var. Yani ve fecrin değil de vel fecri. Burada lam-ı tarif var. Bu lam-ı tarif dört anlama geliyor. Buradaki anlamı biri cins için. Yani bütün fecirlere, bütün sabah namazı vaktine yemin olsun Mevla buyuruyor. O vakte buyuruyor Mevla buyuruyor. Çünkü o vakitle beraber yeni bir hayat başlıyor o yörede. Yeni hayat başlıyor. Yani sabah ezanı sanki sur üfürülüyor. İnsanlar kabirden fırlaya dışarı çıkıyorlar. Mahşerde hesap vermeye toplanmış gibi oluyor insanlar. sabah namazının vakti. Ve Mevlam buyuruyor, sebillah, İnne fecre Kur'an'ı kâne meşhuda. Sabah namazının kıraatinde, sabah namazında kıraat, yani Kur'an okuması uzun oluyor. Mevlam buyuruyor, sabah namazının kıraatinde melekler hazır bulunuyorlar. Bir sabah melekleri vardır, bir de gece melekleri vardır. Şimdi gündüz melekleri o zaman değişiyorlar, gece melekleri değişiyorlar. İkisi de namaz vaktinde camilerde, cemaatta hazır bulunuyorlar. Bunun için sabah namazında gerçekten biraz daha feyiz fazla olur muhtemelen. Sabah namazında daha feyiz fazla olur o zaman. Melekler de hazır bulunduğu zaman. Gece melekleri ayrılıyorlar namazı mütakip, tabi makamına gidiyorlar. Onlara Rabbim soruyor şimdi, ey benim görevli meleklerim, nasıl buldunuz benim kullarımı? Ya Rabbi, onları namazda bulduk, yine namazı bıraktık. Çünkü onlar sabah namaza gelmişlerdi bir gün evvel, gelmişlerdi. Namazda bulduk, namazı bıraktık diyorlar muhtemelen. Bunun bir anlamı da Velfecr'in buradaki lam ahd için oğlu olursa iki anlama gelebiliyor. Belirli bir fecir günü anlamına geliyor ki, bu da çok müfessirlere göre Kurban Bayramı'nın fecir günü anlamına geliyor. Çünkü Kurban Bayramı Ramazan Bayramı'na benzemiyordu. Ramazan Bayramı'nda yalnız bir tek bayram namazı var, Hanefi'de vacip olarak. Ama Kurban Bayramı'nda haccın en yoğun günü o günü haccın. Hac nedir? Hac İslam'ın 5 ilkesinin biridir hac ilkesi. Bütün Müslüman toplayan Müslümanlar, her yöreden. Öyle oluyor ki orada tavafta, namazda, Arafat'ta, yollarda bakıyorsun her yerden gelen Müslümanlar, din kardeşlerin, Arap, Çin, Yemen, Hintli, Pakistanlı, Afganlı, her tarafa gelenler. Herkes omuz omuz böyle safa giriyor. İşte o gün bayram günü, Kur'an bayramı günü, haccın da en yoğun olduğu gün o günü. Arkadan Mevlam şöyle buyuruyor, iki ayet-i kerimede, veleyalin aşrin, leyal, leylin çoğulu, leyl, gece demektir, aşre de on demektir, on geceye de yemin olsun, Mevlam buyuruyor. On geceye Allah yemin ediyor. Neden? Demek ki bu on gecenin bir özelliği var Allah katında. Hangi on gece acaba? İşte şu anda bulunduğumuz ay Zilhicce ayı muhteremler. Zilhicce ayı. Bunun ilk on günü de çok kıymetli gündür. Bu on günde. Demek ki bu on günün geceleri daha kıymetli olduğu için Allah Teala burada bu on geceye yemin ediyor Mevlamız. Geceleri daha da kıymetli. Nasıl oluyor kıymetli oluyor Allah katında? Şimdi her kişinin böyle yani serbest çalışanların gerek ticaret olsun, gerek sanat olsun, her meslek ehlinin belirli bir işlerinin yoğun olduğu zamanı vardır herkesin. Mesela bayramda giyim gibi, Ramazan yiyecek gibi yoğun vardır. Her meslek sahibi böyle işin yoğun olduğu zamanda ne yapar? Ona kendi önceden hazırlar. Balını hazırlar, tezgahını hazırlar, daha canlı heyecanlı gider, daha çok çalışır. Neden? O belirli günleri kaçırmayayım diye. O günlerde dünya kazancı daha iyi, yoğun iş yoğun olduğu için o günlere kişi daha önem verir. Aynı şeyi maneviyatta tabii gösteremiyoruz muhteremler. Gösteremiyoruz bu şekilde. İşte bu bizlere Rabbimiz elhamdülillah bir rahmeti. Rahmeti muhteremler. Demek ki biz kullar, biz insanlar normal günlük ibadetimiz de o cenneti, cemali pek kolay kazanamayacağız demek ki. Cennet tabi ucuz değil muhteremler. Hemen cemalullah, aşk muhabbetullah hiç de ucuz kolay değil. Ona kavuşmak için insanın dünyada olgunlaşması gerekiyor. Ruhun o hayata uyum sağlayacak duruma gelmesi gerekiyor oraya. Bu da nasıl olacak demek ki? Normal ibadetlerin dışında bizlere elhamdülillah Mevlam böyle belli günler veriyor böyle. Yani sevapların bol oluyor böyle. Yoğun günler var böylece. İşte bunların demek ki biri de Cuma günü ayın biriydi Zilhicce'nin. Cumartesi 2, bugün 3. günü muhteremler. Bu 10 günde inşallah elimizden geldiği kadar biraz daha değerlendirme çalışalım. Ne yapalım? Ne yaparsa yapalım muhteremler. Kim ne yaparsa yapsın. Ama bir şey yapalım inşallah. Hiçbir şey yapamazsak, hiç olmazsa günahların birisi kısmını terk edelim. Yapamazsak böyle. Bugünlere hürmeten, sayı göstererek hiç olmazsa bazı haramlı günahı terk edelim inşallah. Arkadan Mevlam şöyle gene buyuruyor. Yemin devam ediyor. Sebillah. Ve şef'i vel vetri. Ve şef'i çift. Çift olanlara yemin olsun. Allah yemin ediyor. Vel vetri, vetir de tek demektir. Onun için vitir namaz deniyor. Tek rekatta olduğu için öyle deniyor. Çifte de tek olana da yemin olsun Mevlam buyuruyor. Peki çift nedir? Tek nedir? Müfessirler çok yani bunda konuda dalmışlar. Burada tefsir Kebir'den aldım. Hoşuma gitti muhtemelen. İbar aldım. Size okuyorum inşallah. Eşşefu. Çift nedir? Şöyle buyuruyor. Sıfatul halk. Halk, mastar, mahluk anlamında mahlukun, yani varlıkların sıfatı çifttir. Çifttir bak sıfatı. Şimdi örnek görüyor burada. Tefsir-i Kebir, aynı okuyorum bunu. Kel ilmi vel cehli. Mahlukatta bütün varlıklarda sıfatları çifttir. İlim ve cehil, cehalet gibi diyor böyle. Yeni doğan bir insan önce hiçbir şey bilmez böyle. Hiç ama ne bir tek kelime konuşabilir, ne bir şey bilir böyle. Yavaş büyüdükçe bulunduğu çevreye, aile, yöreye göre bir şey öğrenir. İlim artar, ilim sahibi olabilir. Okur, mokur, şu olur, ilim sahibi olur. Ama sonuçta yine onlara kaybetmeye başlar. Zaman gelir böylece. Vel kudreti vel aczi buyuruyor. Yine mahlukatın bir sıfatı da kudret, güçlü olma, çok güçlenme, bir de aciz olma. Bu da nedir? İşte mahlukun sıfatı. Her insan başına gelir bu. Yine yeni doğan bir çocuk, hayvan yavrusu aynı şekilde, önce güçsüzdür, acizdir, bakıma muhtaçtır böyle. Sonra yavaş yavaş güçlenir, kuvvetlenir böyle. Gücünün, kuvvetinin zirvesine ulaşır, bir duraklama dönemi, sonra yavaş yavaş gerileme dönemi başlar muhteremler. Ve sıhhati vel merezi. Ve hastalık sıhhat gibi. Bu da yine herkesin başına gelir. Herkesin başına gelir. İnsan bazen çok sağlıklı olur, sıhhatli olur. Bazen de hiç beklemediği bir yerden kaçtığı bir hal gelir, hastalık gelir. Bu tabi devam ediyor burada. Ve zenginlik, fakirlik gibi. İşi çok iyi olur, muazzam böyle bir mal mülk sahibi olur. Hiç beklediğin zaman da hepsini kaybedebilir. Yine çok fakir de, zengin de olabilir. Ve hayat mevt gibi diyor. Ve bütün varlıklar ölü de olabiliyor, dir olabiliyor. Yani yokken insan hayat buluyor Allah'ın yaratmasıyla. Yine sonunda ölüm oluyor. emmel vitrü, vitre gelince buyuruyor Tefsir-i Kebir'de. Yani teke gelince huve sıfatül hak. O hakkın Allah'ın sıfatıdır. Teklik böylece. Vücudun bila adem, hayatın bila mevt, ilmi bila cehl, kudretin bila aciz. Bakın ne güzel bir adamdır. Teklik, tek olma Allah Teala zatında, Allah zatında tek olduğu gibi. Allah'ın haşa şeriki ortağı yok. Olabilir mi? Olamaz. Kim olabilir? Bir insan mı olabilir? Hangi insan olabilir ki? Ölecek, çürüyor, leş olacak. O maaşı ilah olabilir. İşte. Melek mi olur, cin mi olabilir? Dağ güneş mi olabilir? Olamaz tabii. Allah-u Teala elhamdülillah Rabbimiz zatında tek olduğu gibi Mevlamız sıfatına tek. Hayatın bila mevt. Allah'tan başka her varlık ölüme mahkum. Allah haşa haydır. Onun kendi sıfatı hay, hayat. Kendi sıfatından Mevlamız. İlmin bila cehil. Allah Teala alimdir. Allah her şeyi bilir. Ama haşa Allah'ın bilmediği bir şey yoktur muhteremler. Kudretin bile acizim. Allah kudret sahibidir. Sonsuz, sınırsız Allah kudret sahibidir. Haşa Mevlamız hiçbir şeyde aciz olmaz. İşte Mevlam bana yemin ediyor. Ve şef'i vel vetri. Çifte, teke yemin olsun. Demek ki bir insanlar bir hale kalamıyor. Tabi bunu akıl da kabul ediyor, mantık kabul ediyor. İnsanların deneyimini kabul ediyor böylece. Hiç kimse bir hale kalmıyor. Bakıyorsun 3 sene, 5 sene önce gördüğün çocuk delikanlı olmuş. Yakında görmemişsin, vay maşallah ne zaman sen büyüdün diyorsun böylece. Bakıyorsun 10-20 sene görmediğin kişi bayağı çok vasıf ihtiyar olmuş. Ne oldu sana diyorsun böylece. Bakıyorsun kişi sağlıklı, sıhhatli kişi hasta, öksürüyor, aksürüyor, iki büktüm olmuş, yaralan, berelenmiş. Filan kişi öldü. Hayattaydı, ölüm gelebilir muhteremler. Peki bu bizim sıfatımız ya muhteremler böylece. Hep karşıtıyla sıfatlanma bakınız. Karşı sıfatlanma böyle şey. Bu bizim sıfatımız. O halde buna güven olur mu? Olmaz değil mi ya? Almam muhteremler. Ve leyli idâ yesir. Mevlamız bir de burada ve leyli geceye yemin ediyor. İdâ yesir gece geçip gittiği zaman. Yani sürekli gecelere geliyor gidiyor. Şimdi buna girmeden önce bir ayet okuyayım inşallah. Allah da böyle soruyor. Hel fî zâlike kasemün lidî hicr. Bunlarda bir kasem yemin var mıdır? Kimler için? Lidî hicrin akıl sahipleri için. Buradaki var mıdır soru, istifam adlarını buna, istifam-ı ikrari. Evet vardır Mevlam buyuruyor. Kimler için? Lidî hicrin akıl sahipleri için. Aslında hicr akıl anlamında geliyor. Asıl bunun sözlük karşılığı men etme, engellemedir hicr. Hicre mahcura Kur'an-ı Kerim'e geçiyor. Hicre mahcura diye. Asıl bunun sözlük anlamı engelleme, mani olma demektir. Akıla da hicr deniyor. Akıl da nedir? Akıl da engelleyici, mani olucu. Neye? Haşa, akıl diye bir şey olmasa muhteremler. Ne olur insana değil mi? İnsanlar çılgın olur, çılgın olur insanlar. Birbirine saldırma, vurma, kırma, haram, helal bilmeme, hiçbir kural tanımama. Kuralsızlık olur, akıl olmasa. Akıl neye demek ki benziyor? Akıl, şu bedenin bir freni, frenliyor bunu böylece. Bak ayıp olur, işte günah olur. Yani herkes örf, adet, kanun neyse insanlar mutlaka bir şeyden bir çekiniyorlar. Bunu kim yapıyor? Akıl yapıyor, akıl muhtemelen işte böyle. Akıl yapıyor bunu. Bunun için Mevlam buyuruyor. İşte akıl sahibi için bunda bir kasem yemin vardır. Gecenin geçip gitmesinde. Gece olmasa ne olur? Hayat gerçekten zor olur muhtemelen hayat. Zor olur gece olmasa böyle. Yani dünyamız dönmese, hep güneşe bir yüzü dönse, orada sürekli gündüz olsa, ötede hayat olmaz tabii. Soğuk olur, buz gibi olur bir taraf, karanlık hayat olmaz. İnsan buraya gelirler. Ama düzensiz bir yaşantı olur, düzensiz olur böyle. Düzen olmaz böylece. İşte gece bilhassa uyku için. Uyku için geceleri bir insan gündüz 10 saat yatsın, uyusun, gece 2 saat uyusun, o daha yaralı. Daha yaralı gece uykusu üzerinde. Onun için yaratılmış. Sonra akşam oldu mu çeşitli varlıklar meydana çıkıyorlar. Gece varlıkları vardır böylece. Onlar çıkarlar. Yine sabah oldu mu da sabahki varlıklar meydana çıkarlar böylece. Yani zararlı, zararsız, mikrobu, sivrisineği, haşeratları, şunları, bunları, hatta cinler, şunları, bunlar, hep böyle gece gündüze bağlıdır bunlar. Yine sabah oldu mu, insana bir yeni bir sağlık verilir, insanlara verilir böylece. İşte Mevlam buyuruyor, bunda. Yani şu dünyayı döndüren güç, kudret. Ya muhtemelen, şu dünyayı döndüren güç, kudret böylece. Bir daha bakamıyoruz böyle, bir daha bakamıyoruz böylece. Hatta şöyle asır çınar gördük mü, şaşırıyoruz, bakıyoruz ağaca, nasıl ağaç diye şaşırıyoruz. Bir ağaçtan korkuyoruz böylece. Hele gece korkunç olan ağaçlarda. Bak Mevlam Rabbimiz şu dünyayı döndürüyor muhtemelen. Döndürüyor, gezdiriyor. Hiç dünya buna karşı gelemiyor böylece. Tam böyle yörüngesinde, Allah'ın ta emrinde böyle ne yapıyor? Mışı mışı dönüyor böylece, geziyor böylece. Şimdi Mevlam bizlere burada bir iki örnek veriyor. Eski kavimlerde, milletlerde, toplumlarda. Yani aklını kullanmayanlardan. Mevlam bize içinde bir örnek veriyor bizlere. Elem tere keyfi ferabike. Elem tere Habibi Muhammed'in gördün mü? Buradaki görüş ilim anlamına geliyor. Yani görmek bilmekten daha kuvvetli olduğu için Mevlam buyuruyor, ya Habibim Muhammed'im, görür gibi bilmedin mi sen ve ümmetin? Keyfe, nasıl, peki bir ad. Rabbin Ad kavmine ne yaptı? Ad kavmi. Burada aynı dal, kavmi, Ad kavmi vardır. Bu yaşayan kavim, Yemen tarafında yaşayan bir kavim muhteremler. Yaşayan bir kavim. Mevlam şöyle buyuruyor. İreme zâtil imâd. Ondan bedel İreme İrem. Meşhur bir İrem şehri vardır. İrem. İrem bağları diye de geçer bazı yerde. Hikayelere, masalara bile geçer bu. Öyle İrem ki zâtil imâd. İmâd umde. Sütun demek direkt anlamına gelir. Yüksek yüksek binalar yapan, ağaça diken o İrem sahibi, Ad kavmi başına ne geldi? Onu biliyor musun Habibim? Allah soruyor. Ad kavminin başında çok azgın bir dinsiz vardı. İsmi Şeddat. Nemrut gibi, Kiran gibi biri kendisi böyle. Şeddat. Bu Ad kavmi insanları çok iriymişler, iri yapılı, güçlü, kuvvetli insanlar. Yüksek binalar yapmışlar, yüksek yaşarlarmış, çevreye basın yaparlarmış, insana zulüm yaparlarmış. Bunlara Allah Teala Hazreti Hud'u peygamber gönderdi. Hud Aleyhisselam çok uğraştı bunlarla. Çok azı ancak imana geldiler. Büyük çoğunluğu imana gelmediler. Çok karşı geldiler. Bunların başındaki Şeddat denen kişi, azın kafir, İslam düşmanı, Kur'an düşmanı, dedi ki, madem ki dedi, Allah'ın cenneti var, ben de cennet yaparım dedi. Haşa Allah ise ben de ilahım dedi. Tuttu büyük bir çölde, çok muazzam bir araziye emir verdi. On binlerce kişi çalışsa gece gündüz, altından, gümüşten, inciden, böyle değerli taşlardan bir köşe yaptırdı, ağaçlar, akarsular, şunlara, bunları yani sordu. Allah'ın cenneti nasılsa ben de yaparım böyle dedi. Tam 300 yıl çalışıldı. Çok yaşadı bu kafir de. O ömürler daha uzundu ömürde insanların. Tam 3 asır, 300 yıl çalışıldı orada. Çalışıldı. Haber geldi buna, bitti diye. Bu aldı, halkı, askerini aldı. Oraya giderken yolda helak olmadı. İrem şehri. Şimdi bazı kişiler efendim işte şu da Kur'an'da var diye isim takıyor çocuklarına. Kur'an'daki her kelime isim olmaz muhteremler. Kur'an'da Firavun da var, Haman da var. Kur'an'da şeytan, iblis var Kur'an-ı Kerim'de. İrem de var. Efendim Kur'an'da var. Kur'an'da var ama anlamı ne acaba ama? Onu bilmek gerekiyor onu da. Elleti öyle İrem şehri ki Mevlam buyuruyor. Lem yuhlak misliha fil bilad. Bu dünyada, yeryüzünde, bütün beldelerde onun bir örneği, misli yapılmadı, bina edilmedi. Öyle şehir yapmış, o şehirden kafir. Öyle şehir yapmış böylece. Ağaç yetiştirmiş, su kaynakları çıkarmışlar. Çölde muazzam bir şey yapmış böyle. Hayal gibi bir şey yapmış. Ama hepsi böyle battı, gitti. Kimse kalmadı orada. Ve semudellezine cami sahre bilvat. Arkadan Mevlam bizlere Semud kavmini örnek veriyor. Ellezine bu Semud kavmi de cami sahre bilvat. Vadide bunlar da kayaları oyup ev bina yaparlardı. Yani taş oymacılığı, taştan bina yapma, köşk yapma, eşya yapma Semud kavmi zamanında en üst düzeye çıkmıştı. Büyük bir kayayı aşağıdan başlıyorlarmış, evlerinde keskin aletleri oyuyor böyle, kapı, pencere, merdiven yapıyorlar, ikinci kata çıkıyor böylece. Bol ev yapıyorlarmış, çeşitli eşyalar hep oymadan beri, devre taşlardan yapıyorlarmış. Bunu yaparlarken bu defa ne yaptılar? Ölen bazı ünlü kişilerin de heykelini yaptılar. İşte yerinde ilk heykelcilik o topluma başladı. Nuh kavminde puşçuluk var Nuh kavminde. Vardı. Onların putları düz taşlardı. Semud kavminde aynen insan şeklinde. Belki bugün o yapılamaz böyle. İnsan şeklinde kaşı, gözü, kirpikleri, saçları, her şeyleri taşlar, oymacılıkla onu yaparlardı. Bu ünlü kişilerin böyle heykelini yaptılar. Bunları belirli meydana diktiler. Zamanla gitti önlerinde bunları andılar, işte sevdiler derken, zaman geldi saygı duruşu, tören derken, ayin derken onlara tapınma başladı muhteremde. Putperest oldular tabii. Bunlardan Mevlam peygamber gönderdi, Hazreti Salih Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam. Onu gönderdi. Tabii peygamber tabii geldi yalvardı bunlara. Bakın bu taşları, elinize yaptınız bunları. Evet, heybetli. Yüksek yere koydular. Çok da büyük yapmışlar. Bakınca heybetli görünüyor. Ama taş parçası. İnsan yaptı onu. O kişinin aslatı öldü, sürdü mezarda. Onlar tapınıyorlar. Dinemediler Salih Aleyhisselam'a. Salih Aleyhisselam çok yalvarır. Dediler ki Salih Aleyhisselam'a, ya Salih, sen neler çok bizle uğraşıyorsun. Peşini bırakmıyorsun. Putlarımız, ilahlarımız dediler, işte hakaret ediyorsun. Eğer dediler, senin Rabbin dediler. Onların bir kutsal kayası varmış, dağ, kaya, taş aması, ağaç değil. Onların bir kutsal bir kaya varmış. Eğer dediler, senin Rabbin bu kutsal kayadan bir dişi deve çıkarabilirse, deve çıkacak oradan, deve dişi olacak. Deve ona gebe olacak, kayadan çıkınca hemen doğuracak, yavru dişi olacak. Eğer sen Rabbim bunu yapabilirse, sayınanız dediler. Peki ama dedi, onlara da bir karşı tehdit götürdü. Önce siz yalvarın Rableriniz, yalvarın ilahın yavrunuz putlarınıza. Peki onu yaparlar dedi. Onlara bu işi yaparlarsa ben de bu peygamberi bırakacağım, size tabi olacağım dedi. Eğer sizin tapındığınız putlarınız, ilahlar bunu yapamazlarsa, benim Rabbim yaparsa, inanır mısınız benim hak peygamberime? İnanırız. Peki kararlaştırıldı. Onların belli bir bayram günleri varmış. Halka duyuru yapıldı. Herkes toplandı. Artık çoluğu, yaşlı, hasta kimse kalmamış. Herkesten merak salmış şimdi. Toplandı oraya. Öne tabii onların güya din adamı akıllarınca. Onlar çıktılar ortaya. Tabii onların giyimleri şaşalı. Öyle göz kamaştırıcı altınlar, şunlar kuşanmışlar, şaşalı çıktılar ortaya. Putların önünde secde ettiler, dua ettiler, kurban kestiler, yalvarıyorlar, ne olur. Sıkıyorlar bir deve çıkar bakalım herhalde. Tabii çıkaramadılar, hiçbir şey olmadı tabii. Artık pes ettiler. Derler, ya Salih, biz Rabbimiz yapmıyor bu işi. Sen Rabbin yapsın bakalım. Peki. Ayak Salih Aleyhisselam döndü kıbleye. Önce iki rekat namaz kıldı bakın muhteremler. Bu nedir bu? Demek ki bir insan Allah'tan bir dileği var mı? Önce böyle yapması gerekiyor. İki rekat namaz kılma gerekiyor. Salih Aleyhisselam ayağa kalktı. İki rekat namaz kıldı. Tabi peygamber namazı böyle. Namazını kıldırdı. Selam verdi. Elini açtı. Ya Rabbi. Bunları işte sana malum biliyorsun ya Rabbi. Ya Rabbi beni peygamber gönderdin. Ben destek için ya Rabbi, isteği devir çıkar buradan ya Rabbi. Daha böyle dua ederken daha, kayada bir hareket başladı kayada. İşte sanki bir horultu, gürültü, patlama gibi bir şey başladı. Hafif bir duman çıktı kayadan. Aradan bir infilak oldu, patlama oldu. Kanunuz ikiye ayrıldı kayanın ortası. İçinden bir deve çıktı ama çok muamma iri bir deve. Eşi görülmeyen dünyada bir deve, iri deve. Dişi deve çıktı. Deve çıktı, üç adam yürüdü, yere çöktü. Hemen doğum sahnesi başladı, hayvana doğum yaptı böyle. Herkese bakıyor böyle. Bütün dikkat oraya çekilmiş, nefese kesilmiş, herkese bakıyor tabii. Göz göre bir büyük bir mucize. Deve orada dişi yavru doğurdu, aşağı indi. Kalktı sağlasam ayağa. Ey kavmim, ey ümmetim, bakın, sizin Rabbiniz bir şey yapamıyor bakınız. Neden yapamıyorlar? Acizler, taşlar onlar, adif taşlar onlar. Bir yapamıyorlar böyle şey. Bak istediğiniz Rabbim bunu gönderdi. İmana geliyor musunuz? Çok azı muhtemelen. Çok az ama çok az kişiyle imana geldiler. İmana yine gelmediler. Ne dediler peki? Haşa sihir dediler, sihirbazı dediler buna bak. İmana gelmediler. Şöyle burası Aleyhisselam Hazretleri. Ey kavmim, imana gelmiyorsunuz. O halde de bu deve Allah'ın devesidir. Nakatullah. Hazi Nakatullah. Ayetleri geçiyor. Hazi Nakatullah. Bu Allah'ın dişi devesidir. Hiç olmazsa sakın ama de sakın bu deveye kötü gözle bakmayın. Sakın bu deveye kötü olarak dokunmayın. Allah size bunu verdi ama eğer bu deveye bir kötülük yaparsanız azap mutlaka gelir. Ben de dua etsem azap bir gitmez dedi. Çok geçmedi muhteremler. O deveyi öldürdüler böyle. Pusu kuru öldürür deveyi. Yavrusu kaçtı. Yavrusu kaçtı. Nereye kaçtı yavrusu? Annesinin çıktığı tepeye, kayaya kaçtı böyle. Arkasından ok attılar. Onun tabi silah yok. O katta vuramadılar yavruyu. Yavru oraya kaçtı. Annesinin çıktığı kayanın tam o deliğe oraya geldi. İçine girdi. Başını kaldırdı. Üç sefer bağırdı deve. Üç sefer. Ama çok acı bağırdı böyle. Bir uğula gibi bağırdı. Tekrar bağırdı. Tekrar bağırdı. Bu devenin bağırmasından halk korktular şimdi. Acı bağırdı. O deliğe kayanın içine girdi, kayboldu. Gidip baktılar, iş yok. Göremediler. Geldiler Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e. ya salih bazıları. Ama gene kafirler. Derler işte içimizden bazı kişiler deveyi övdüler, ana deveyi. Yavru böyle kaç sefer bağırdı. Ne olacak? 3 gün ömrünüz kalmış dedi. 3 gün dedi. 3 gün sonra Allah size azap verecek. Artık bu azap geri çevrilmez dedi. Yani dua etsen de fayda yok. Bu gece baştan dedi böyle. Ve 3 gün sonra azap geldi muhteremler. Ne azap geldi bunlara? Azap bunlara biraz muzaf deniyor. Katmeli kat azap geliyor bunlara böylece. Önce bir saya ses. Bu hangi kavim helaka batacaksa bu işte görevli hadi Cebrail aleyhisselam'la muhteremler. Cebrail aleyhisselam bir bağırır Cebrail aleyhisselam böylece. Hatta hatırlarsanız bu son depremde, yöremde depremde de önce bir uğultu oldu muhteremler. Uğultu oldu böylece. Acı bir uğultu. Bu nedir bu? Cebrail aleyhisselam bir bağırır böylece. Cebrail aleyhisselam bir bağırır. Hatta bir kavim, Habib'in de Cer'in kavmi, yani Antakya ahalisi, onlar da sır bu uğultan korkup helak aldı böylece. İşte bu sene kavmin 3 günü geçti, 4. günü Cebrail aleyhisselam bir bağırdı böylece. Bağırınca çok korkunç uğultu ama, korkunç ama böyle. Ötleri patlıyor, herkes yere çöküp kaldı böylece. Diz çöküp kaldılar, öyle muazzam korktular. Sanki akıllar yerinden gidiyor, dışarı çıktılar böyle. Baklar ki bir bulut geliyor. Yağmur mu acaba dediler. Bir yağmur bulut geldi ki muazzam gök çatır çatır gök çatır oluyor. Şimşek çakmaya başladı, yıldırımlar, yıldırımlar ama. Her yere yıldırım düşüyor böyle. Yani Allah-u Teala mali bir bomba yağdı gökten böyle şey, yıldırımlar. Bu da korktular, evlerine kaçmaya çalıştılar. Arkadan deprem başladı, deprem böyle. Yıktı bu şekilde böylece. Salih aleyhisselam, ona iman edenler, onlara bir şey mi onun etrafında toplu bir şey olmadı. Dışında tek kişi kalmadı muhteremler. Allah'a kalan helak tamam böylece. Bu kavim yaşadığı yerde Medine ile Tebuk arasında muhteremler hala duruyor orası böyle. Orada tabela var hatta böylece. Karadan gidenler görürler. Medayin-i Salih yazıyor böyle. Tabelada yazıyor. Medayin-i Salih. Salih Aleyhisselam'ın şehirleri. Medayin şehir anlamına geliyor. Hatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Tebuk sebe giderken Peygamberimiz Tebuk'a giderken önceki birlikler Medine'ye önce kalkan birlikler buraya ulaşmışlar. Zaten orası biliniyor, orası biliniyor böylece. Tabii yıkıntı, harabe içerisinde o zamandan kalan kuyular hala durmuş kuyularda o dönemde. Durmuş kuyular daha. Tabii sahabeler yolda susuz kalmışlar. Develer susuz kalmış. O gün mevsimde Ağustos'u çok sıcaktı mevsimde Tebuk seferinde. Ne yapmışlar sahabeler bu defa? Orada kuyulara bulunca bakmışlar su kuyu var. Biraz sonra su almışlar. Develeri sulamışlar. Bir yandan yine su almışlar. Arkadan Peygamberimiz geldi. Ne yapıyorsunuz? Ya Resulallah işte çok su alıyor buradan. Çabuk çabuk dökün, dökün bunları, dökün bunları. Burası Allah'ın gazabı orada. Allah böyle lanet etti. Burada durmayın. Hemen kalkın da çabuk geçin buyuruyor muhteremler. İşte hala duruyor. Esir duruyor hala böylece. Hala duruyor. Medine ile Tebuk arası muhteremler. Tabelada yazıyor. Medayin-i Salih diye yazıyor orada böylece. İşte Mevlam bize bunu örnek veriyor. Bunlar da kuvvetli insanlardı. Uzun ömürlü insanlardı. Fakat bunlar putperestler işte böylece. Heykeller tapındılar bunlara, helak oldular. Ve Firavne zil evtad. Bize Mevlam bir de burada bizlere Firavun'u örnek veriyor. Ve Firavne öyle Firavun ki zil evtad. Evtad, vetedin çoğulu, direkler sahibi, kazıklar sahibi. Direk kazık anlamına geliyor. اَلَّذِينَ تَغَوْ فِي الْبِلَادِ Bunlar her birisi bulunduğu yörede, bir beldede çok azdılar. Peki Firavun ne yapıyordu muhteremler? Mevlam bir yere bakınız. Ve Firavne zil evtaat. Öyle Firavun ki kazıklar, direk sahibi. Firavun aleyhi lâne, kendisini haşa Rab ilan etti. Hatta en büyük Rab benim dedi yani böyle. Aynı bu şekilde böyle dedi. Kim onun haşa Rabliğini kabullenmese, kim Allah'a iman ederse onlara işkence yapıyordu. Bazı özel kişilere, üst özel kişilere de şir işkencesi vardı böylece. Şehrin dışında, çölde dört tane kalın direk diktirmişti. Dört tane direk diktirmişti. Ne yapıyor bakın muhteremler? Kişi karnı yüzü yukarıda olmak üzere iki el iki direğe çivileniyor. İki el iki direğe çivileniyor. Üzerine taş koyuyorlar. O şekilde orada çölde güneş altında ölüme sevk ediliyordu. Peki bunu kimlere yaptı? Bak, zevcisi hanımına yaptı muhteremler. Onu da ayeti okuyayım inşallah. Daha bereket olur ayeti okuyayım inşallah. Tahrim suresinde Mevlam buyuruyor sonlarında. İz kâ Rabbim lil indeke. İz kâlet. Biliyorsun Musa Aleyhisselam Hazretleri o dönemin peygamberi idi. Musa Aleyhisselam Hazretleri önce Firavun'un sarayına gitti, onu Allah'a iman davet etti. O da sordu ona, peki ya Musa, bir mucizen var mı peygamberim diyorsun? Kendine kanıtlayacak bir mucizen var mı? Var dedi. Elinde kuru bir değnek, asa deniyor böyle, kuru değnek var. O kuru değneği yere koydu, koca bir yılan oldu böyle. Firavun'a saldırdı şimdi sarayda. Firavun korktu. Rabbim diyor mu yılandan korktu. Tut onu tut, tut Musa tut onu dedi. Tuttu gene denek oldu. Ne dedi bakın Firavun? Ya Musa dedi, biliyor onun tabi sayında büyüdü ya, ondan sonra kaçtı filan gitti, uzun tabi konu hikaye. Ya Musa dedi, sen güzel bir üstad bulmuşsun da dedi, bu ilmi sihiri güzel öğrenmişsin dedi. Ben de bu işi anlamam dedi. Ama benim çok meşhur sihirbazlarım var dedi. O dönemde sihirbazı dönemi. Nasıl şimdi halk böyle bir yuvara topu bakışıyorlar böyle deli gibi böyle bakıyorlar. Onun halkı da öyle sihirbazları izliyorlar sihirbazları böyle. Nerede bir gösteri var halkı toplanıyorlar böyle şey. Benim çok ünlü sihirbazlarım var dedi. Onları çağırayım. Bir gün belirleyelim dedi. Onlar bu ölçüşte seni görelim bakalım. Peki karar verildi. Kur'an'a geçiyor, yevmi zine diye. Onların bir zinet günü, onların bir bayram günü varmış. O gün oldu mu, halk şen dışına çıkarlarmış, şenlik yaparlarmış, orada gösteriler yapılmış, yapılırmış. Şimdi haber gönderdi Firavun, bütün memlekete haber gönderdi Firavun, ne kadar ünlü sihirbazı hepsi gelecekti oraya. Toplandılar, Musa dedim oraya geldi, kuşluk vaktinde. O dönemin sihirbazları, özel böyle giysileri varmış onların böyle, gayet şaşalı, görkemli, şu mu bunda şeyleri varmış. Toplandı sihirbazlar, Musa Aleyhisselam'ın eline bir asa tabi, o da gayet gariban ortaya çıktı. Halk, herkes oradan böyle, kimse kalmadı yerinde. Halk baktılar, dediler bu Musa mı bunlara başaracak, bu kadar sihirbazlar var, binler sihirbazlar, gösterir şaşalı. Göz kamaştırıyor sihirbazların kıyafetleri. Bu Musa kim bundan kastenirler? Halkından küçük gördüler. Şimdi sordu sihirbazlar Hazreti Musa'ya. Ya Musa, önce sen mi başlıyorsun gösteriye? Onlar gösteriyor, bilmiyorum tam mucizeyi. Önce sen başlıyorsun, biz mi başlayalım? Siz başlayın dedim. Ben entüm elku, ayet kendine geçiyor böyle. Yani siz başlayın bakalım önce. Peki başladılar bunu, nasıl başladılar? Onların da hüneri, bazı pamuk kalın ipleri siyah boyamışlar. Bunların ziz gibi bazı, civa gibi bazı madde bunlara karıştırmışlar. Yani bir kimyasal bir şey biliyorlarmış, biraz biliyormuşlar. Güneş ışığında, onun için bunlar kuşu vaktini seçmişler. Güneşin koyu olması gerekiyormuş. Güneş ısı bunlara vurunca, bu hava, civa, ziz, şunlar bunlar sanki hareket ediyormuş gibi oluyor böylece. Pamuk iplerin ucu yılan başı gibi filan sanki yılanlar canlanmış, hareket ediyor sanki. Tabi atıyor bunlar meydana, binlerce büyük büyük yılanlar şeklinde görünüyor. Dediler, ya Musa, işte biz dediler, yapalım, yaptık. Hadi sen yap, yap bakalım, ne yapalım buna karşı tek başına. Ya Rabbi, kalben, ne yapayım bunlara karşı? Allah niyaza bulundu. Mevlam buyurdu, ya Musa, sen erke asak, sen aslanı yere bırak, karışma gerisine. Peki, Bismillah dedi. O asayı kuru değneğe yere bıraktı. Büyük ama çok örneğe görülmemiş bir ejderha oldu. Ama bu gerçek oldu ama. Böyle durmuyor yerinde böyle, kımıldamıyor parça böyle. Gerçek büyük yılan oldu. Ağzını açtı, başladı onu yutmaya. Sihirbazların hüneler yutmaya başladı böyle. Üf diye hepsini yuttu, bitirdi onları. Yürüdü Firavun'a doğru şimdi. Firavun taht üzerinde, yanında hanımı da yanında, Asiye bademiz, Allah'a emanet eylesin. O da yanı başında, onu çok seviyormuş, bırakmıyor yanında. O da yanı başında, ona doğru yürüdü. Firavun, aman askerlerine tutun, askerler korktular bu sefer, onlara kaçtılar böylece. Halk birbirini ezdi, muazzam izdiham oldu, kargaşa oldu, ezdilen çok kişi ölmüş o anda olmuşlar. Sonra bağırdı Firavun, ya Musa tut ne olur, inanacağız sana bağırdı bu şekilde. Musa koştu, tuttu gibi tabii yine bir sopa oldu bu şekilde. Baktı sihirbazlar, aynı eski gibi sopa. Ama sihirbazların binlerce kalın kalın urganları da yok oldu ama. Bu derler sihir derler Musa, bu sihir değil. Hak peygambersi. Hemen sihirbazlar secde kapanlar, iman ettiler. İşte o anda Firavun'un en sevdiği hanımıymış. Daha açtığım başkanım da varmış kendisinin. Firavun'un en sevdiği, yanından ayırmadığı hanımı Hazreti Asiye validemiz. O da yanındaymış. O da iman etti, o anda Musa Aleyhisselam iman etti. O da iman etti. Dedi ki korasına Firavun'a, inandın. Hazreti Musa hak peygamberdir, Allah birdir dedi böylece. İçine öyle bir geldi ki tam iman etti böylece. Şimdi Firavun çok sevdiği eşi hanımı olduğu halde onu bir imanına kabul edemedi baktıremler. Mevlamız buyuruyor sebillah. Vel kafirune humuz zalimun Allah buyuruyor. Kafirler zalimdir, acımasızdır Allah buyuruyor. Firavun o kadar sevdiği hanımına acımadı. Emir askerlerine buna işkence yapın dedi. İşkenceye başladılar. Sırf dinden dönsün diye dönmedi. Dönemedi ama. İnanmış ki büyük evliya makamı vermiş bir anda böyle. O kadar yüce makam vermiş. Tabii bir peygamber de sahabesi olmuş oluyor tabii kendisi de. Öyle makam vermiş. Allah'a da yanmış. Öyle cezbeye girmiş. Tabi dönemedi. Bunun üzerine Firavun, en son işkencesi Firavun'un işte dört direk muhteremler, bakınız. Firavun emir askerlere, o sevdiği hanımı onlara teslim etti, aldı Asiye validemizi, oraya götürürler böylece. Bir sedye yatırılmışlar, onu kaldırırlar, bir elini direğe koydular, üzerine çivi. O dönemin çivileri, dövme, demir çivi, dökücü çiviler böyle, kalın çiviler böylece. Çiğ koydular bir avucun ortasına böyle, topla böyle vura vura çakla bu şekilde. Ama askerler acıyor buna. Ne olur yenge, ne olur şu Firavun'a inan da sana bunu yapmayalım. Aldı asker yalvarıyorlar. Hiç böyle. Yani Allah, Allah bu şey böylece. Öbür elini çaktılar, ayaklarını çaktılar. Sediği aldılar. Boşta kaldı şimdi böylece. Boşta kaldı. O zaman şunu söyledi bak. Annem Rabb'e ayet okuyayım inşallah. İz kâlet. Dedi ki, Rabbibni li beyten indeke beyten fil cenneti. Rabbi, ey benim Rabbim dedi Allah Teala'ya. İbni bina et. Li benim için indeke beyten fil cenneti. Ya Rabbi artık beni dünyadan al ya Rabbi. Dünya istemem ya Rabbi. İşkenceye sabredeceğim. Katlanacağım ya Rabbi, imandan dönemem Rabbim, sen birisin dedi Allah-u Teala. Ama böyle aşk halinde, cezbe halinde bu şekilde Allah yalvardı. İlahır, şimdi muhteremler çiviler daha böyle çakıldı, tabi acıyı çekti böylece. acı çekti ama içindeki aşkullah, o manevi feyiz, ruhsal zevk daha üstün geldi. Böyle Allah diye ölüsü yanıyormuş, cebedeymiş. Acı buna daha az geldi bence. Az geldi. Öyle Allah diye yanarken gözünden perde kaldırıldı. Zaten baş yukarı böyle. Gözünden perde kaldırıldı. Baktı, bütün gök kapıları açılmış. Melekler ağlayıp ona bakıyorlar. Melekler bakıyorlar. Gök kapı açılmış. Cenneti gördü, bulunduğu yerden böylece. Cenneti gördü. Tabi onu seyrederken acı duymuyor böylece. Acı duymuyor. Cenneti gördü. O zaman bunu dedi. Ya Rabbi, cennette bana bir köşe ya Rabbi. Bana bir orada bir kulübe ver yani. Cennete. Yalvar Allah-u Teala'ya. Melek de huriler dediler ki ya Asiye, işte bu senin dediler. Köşeyi gösterdiler. O anda Azrail Aleyhisselam ruhunu aldı ama ki öldüğünü fark edemedi kendisi. Hemen geldi melekler, huriler geldiler, binlerce geldiler. Sanki bir törenle, öyle bir şeyle Allah bunu doğrudan direkt cennete götürürler. Tabi diğer taraftan Firavun bunu öldüğünü daha bilmiyor. Kazıklar, çiviler çakıldı, boşlukta kaldı. Hala dönmüyor dininden. Firavun emir verdi, büyük bir kaya getirdiler, üzerine koydular kayayı da. Üzerine koydular. Ama tabi cansız beden orada, kendi cennete gitti muhteremler. İşte böyle dört tane kadın vardır, çok büyük makama erişen. Bundan biri de Asiye'dir muhteremler. Yalnız şunu da söyleyeyim muhteremler, bu isim takmak iyi değil ama. Çünkü onun ismi o günkü Kıptı lügatına göre başka anlama geliyormuş. Arapçada bu isim iyi değil. Asiye ismi. Peygamber bu ismi değiştirdi böylece. Asiye, ayın satil olsa Asiye isyan edici anlamına geliyor. Peygamber bu ismi beğenimi değiştirdi. Asiye olsa ayın ile satile isyan edici. Elif sin olsa Asiye, o da ümitsiz, bedbaht, mutsuz anlamına geliyor böylece. Bunun için bu istanmak iyi değil aslında. Değişmek gerekiyor varsa bile yani. İşte Mevlam buyuruyor muhtemelen şimdi bizlere. Ellezine tagav fil bila, işte bu kavimler burada bildirilen Ad kavmi, Semud kavmi, Firavun kavmi, bunlar yeryüzünde çok fesat çıkardılar. Tabi ne oldu sonunda muhteremler? Fesat aleyhine kısa bir azap. Hiçbir zalimin zulmü devam etmez muhteremler. Yani yeryüzünde küfür yani inkar devam eder. Cezası arta kalır. Ama zulüm devam etmez bence. Hangi toplum, hangi devlet halkına veya başka halka eğer zulüm ederse bu zulüm devam etmez. Mevlam bunlara azap indirdi. Hem Mevlam buyuruyor sevta azap. Böyle sanki kamış gibi dalga dalga azap geldi. İşte Ad kavmi Semud helak olduğu gibi Firavun da Kızıldeniz'de suya boğuldu muhteremler. Önce azaplar geldi kendisine de. Kıtlık geldi, darlık geldi Firavun kavmine. Her yere kan çıktı yerlerinden. Gökten kurbağalar yağdı böyle. Çekirgeler geldi. Çok şeyler oldu. En sonunda Firavun askerle beraber Kızıldeniz'de boğuldu gitti muhteremler kendisi böyle. Tabi cesedi çıktı. O başka etkilerine geliyor. Konuya girmemiş işte muhteremler. Firavun cesedi çıktı. Bu da nedir? Bu da işte Kur'an-ı Kerim bir mucizesi muhterem bakınız. Mevlam buyurdu. Hatta Firavun son anda imana geldi. Ama imana kabul edilmedi o anda. Hâleti yestin o anda böylece. O konu az giremedi işte madem başladım böyle şey kalmasın böyle. Musa Aleyhisselam Hazretleri Allah'ın emriyle ona inanan müminleri aldı, Mısır'dan kaçıyorlar. Kızıldeniz'e tam geldiler, Baktı arkadan muazzam bir toz duman gürültü. Baktı arkadan da Firavun yetişmiş ordusuyla beraber. Halk seni çıldıracak korkularından. Önleri deniz, arkada Firavun. O zaman da Firavun efsanevi bir güç, yenilmez bir güç, öyle bir güç Firavun'da. O kadar korkmuş halk ondan. Dediler, ya Musa, önümüz deniz. Akifer ne yapalım? Şöyle buyurdu. Bismillah. İnne me'ye Rabbi seyehdin buyurdu. Peygamber imanı. İnne me'ye Rabbi. Rabbim benimle beraber. Görüyor, biliyor. O bize bir yol gösterecek benim Mevlam. Buyurdu Rabbim, ya Musa, elindeki asayla denize vur bakalım. Diyerek böyle. Kızıldeniz'e bir vurdu. Bu uçtan ta karşıki sahile kadar gene bir cadde oldu. Cadde açıldı böyle. Dibine kadar böylece. Sanki dümdüz kalta kesilmiş böylece. Altta kurudu. Güneş vurdu, altta kurudu. Buyurdu Mevlam, tekrar vur. 12 kabri de onlar 12 defa vurdu. 12 yol oldu. Girdiler. Tam bunlar karşıya sahile çıkarken Firavun'dan yetişti o zaman ancak. Yetişti. Şimdi Firavun baktı, suda yol olmuş. Dümdüz böyle, yani şakur çeksen o kadar düz olmaz böylece. Dümdüz 12 yol. Ama Firavun korktu girmeye ama şimdi. Korktu girmeye. Korktu ama Allah bir şeye takdir etmişse olacak. Kim önleyebilir bunu? Firavun'un bindiği at aygır, erkek atmış. O anda Cebrail aleyhisselam geldi Allah'ın izni emriyle. Cebrail aleyhisselam tabi Firavun'u onları görünmüyor. Cebrail aleyhisselam da bir kısra binerek geldi. Dişi ata binerek geldi ben işte. Hemen Cebrail aleyhisselam kısrana beraber suya, yola girdi. Cebrail aleyhisselam o kısrakla dişi atla suya girince Firavun'un iri atı, aygır erkek atı kısa görünce onun peşine düştü o da bu sefer. Firavun bunu engelleyemedi atını. Engelleyemedi. Firavun atıya böyle girince tabi Cebrail aleyhisselam görmüyorlar. Onlara kısra görmüyorlar. Cebrail'in kısranıyor da Firavun'un aygırı görüyor. Bu defa Firavun giriyor diye askeri suya girdiler. Bunların tamamı girdikten sonra ortalarında su başlı yavaş yer kapanma böyle işte. Yapanma. Şimdi alttan aşağı indi. Şöyle bakıyor. Andı artık erek olacak. Yere kapandı korkudan. Yere kapandı. Secdeye yere kapandı. Ve iman ettim. Musa'nın, Harun Rabbini iman ettim ben de. Dedi. Ona da cevap verildi melek tarafından. El-ane. Yani şu anda mı daha isyan ediyordun diye. İmanı kabul edilmedi. Mevlam buyurdu. Senin cesedini, bedenini dışarı çıkaracağım. Mevlam buyurdu. Dışarı çıkaracağım. Arkadan gelecek ümmetlere o bir ibret olacak. Olacak Mevlam buyurdu. Karşıdan Musa aleyhisselam ümmeti Müslümanlara bakıyorlar. Bunların bu olduğunu gördüler. Gördüler. 100.000 küsur askeri varmış ordusu. Her birisi de boğuldu. Hiçbirinin bedeni bulunmadı. Hepsi batıp kaldılar, denize kaldılar, balıklı yediler. Orada leş olup kaldılar. Allah-u Teala Firavun bedenini dışarı atmış. Atmış. Ama bu bilinmedi bu. Yakın zamana kadar muhteremler. Yakın zamana kadar bilinmedi. İşte son dönemde İngiliz araştırmacıları Kızıldeniz etrafı araştırma yaparken bakıyorlar bir kum tepesinde onun cesedini buldular böyle. Firavun'u buldular. Hiç tüyleri bir çürümemiş böyle. Derisi çürümemiş. Bunu Londra'ya götürmüşler. Orada müzede bir cam mekanda gösteri yapıyorlar muhtemelen Aziz cemaatimiz. İşte Aziz cemaat Mevlam sonra şöyle buyuruyor. İnne Rabbeke lebir mirsat. Rabbin her şeyi gözetleyicidir. Mevlam buyuruyor. Şimdi bunlar ne alacağız muhtemelen bizler bunlardan? Adetullah değişmez. Değişme muhteremler. Hangi toplum, hangi millet demek ki azınlıkta ileri giderse, haramda, günahta, puçulukta, zulümde, baskıda ileri giderse, demek ki Allah da bunlara bir yerde dur diyor muhteremler. Dur diyor. mutlaka bunlar helak oluyorlar. Nasıl helak oluyorlar? Hem de buna istihsal dönüyor böyle. Yani tamamen o milletin, toplumun tamamen kökünün kazınması anlamına geliyor böyle. Kökünün tamamen kazınması anlamına geliyor böylece. Bu işin muhterem cemaatimiz inşallah çok tövbe edelim böylece. Mübarek günlerde Allah-u Teala'ya yalvaralım ve İslam için çalışalım böylece. İnsanları uyarmaya çalışalım muhteremler. İnsanların çoğu nefsinin isteği doğrultusunda fena patlayan araba gibi, yani akıl devre dışı kalmış, insanısı nefs isteğine kalmış insanlar böyle. Alkolü, şusu, busu, eğlencesi, gülmesi, haramı, şunları bunları dalmışlar. İşte insanı uyaralım inşallah Teala ki Mevlam ülkemizi de afattan korusun muhteremler. Şimdi hafta biliyorsun muhteremler, bayram inşallah. Nasip olsun inşallah Teala. Olacak inşallah. Tabi Arife günü unutmayalım inşallah. Tekbir teşrikleri getiriyor muhteremler. Bilhassa Arife günü, cumartesi günü bu sene. O da Arife cumartesi günü. Eğer imkanımız olsa muhteremler, o gün biraz şöyle ibadet edelim biraz daha fazla böyle. Bilhassa ikindi namazı mütakip. Düşünelim ki o anda Arafat en canlı dorukta, heyecanda. Yani cumartesi günü bu sene inşallah, cumartesi günü ikindi namazı mütakip. Arafat en böyle heyecanlı manevi feyizde dorukta muhtemelen böyle. Vakfede böyle şey. Ne var Arafat'ta? Peygamberimizin ruhaneti orada muhtemelen o gün bak. Cumartesi günü Peygamberimiz Arafat'ta. Adem Aleyhisselam Arafat'ta. Hadi İbrahim Aleyhisselam Arafat'ta. İsmail Aleyhisselam Arafat'ta muhteremler. Zamanımızın kutbu orada. Hızır Aleyhisselam o gün Arafat'ta. Hepsi Evliyullah o gün Arafat'ta. Hepsi böyle topluca böylece. Tabii onun dışında yüz binlerce ihlaslı, aşıklı, samimi Müslümanlar. Böyle erkeği, kadını, genci, yaşlısı böylece Arafat'ta muhteremler. O günü Arafat'ta. Tabi o gün Mevlamıza hep dua ediliyor. Biz de inşallah gönüllerimizle, ruhumuzla oradaymışız gibi, o toplum dahilmişiz gibi inşallah Teala, hiç olmazsa ikindi namazı mütakip gerek camide, gerek evimizde biraz oturalım inşallah. Oturalım inşallah. Önce bir tefekkür edelim. Biz oradayız. O muazzam mal toplayıp biz oradayız. Böylece inşallah biraz dua edelim muhteremler. Tevbe edelim inşallah Teala. Bir şey okudum inşallah. Allah Teala İslam'ı hayırlısın inşallah. Tabi haftaya bayram için tuhafetimiz olmayacak. İnşallah bayram olursa ilk pazara yine devam edelim inşallah. İlla Teala Fatiha.